milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Cześć, tu Krzysztof. Chciałem się pochwalić. Od dłuższego czasu myślałem o nowym aucie. Trudno było się zdecydować. Wiadomo, takiej decyzji nie podejmuje się od tak. No więc właśnie wyjeżdżam z outletu Toyoty nowym Aurisem Classic. Generalnie ma wszystko, co chciałem, w tym automatyczną klimatyzację w standardzie. Zapłaciłem 56 tysięcy złotych, także serdecznie polecam każdemu outlet Toyoty. Sprawdź Toyota Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła 18:00, czas na serwis trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Artur Ewertowski. Blok głosowań właśnie powinien ruszać w Sejmie. W planach m.in. głosowanie nad przepisami zaostrzającymi kary za przestępstwa pedofilskie. Ruszyło śledztwo po zaginięciu kutra na Bałtyku. Prokuratura dementuje informacje o wydobyciu z morza ciała jednego z rybaków. Mniejsze zagrożenie suszą, ale to nadal poważny problem. Mówi o tym minister rolnictwa, podsumowując ostatnie deszcze. A właśnie teraz w Sejmie powinien rozpoczynać się blok głosowań. W nim m.in. posłowie zdecydują o ustawie zaostrzającej kary za przestępstwa pedofilskie. Opozycja krytykowała tempo prac nad zmianami. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zarzucał jej, że wykorzystuje przypadki pedofilii wśród duchownych do walki z Kościołem. A sejmową debatę przypomni Małgorzata Naukowicz. Podczas drugiego czytania Bartosz Kownacki z PiS-u wniósł kilka poprawek. Zaproponował, by przestępstwa pedofilii nie przedawniały się przed osiągnięciem przez poszkodowaną osobę wieku 40 lat. Proponujemy także rozwiązania zaostrzające odpowiedzialność karną w przypadku zorganizowanych grup przestępczych, które popełniają przestępstwa o charakterze pedofilskim. Borys Budka z PO zwracał uwagę na kwestię przedawnień przestępstw pedofilii. Dlaczego nie chcecie wspólnie wyłączyć całkowitego przedawnienia tego typu przestępstw? Po co przeorywać 1/4 kodeksu karnego przy tej okazji? Oczekiwanie Polaków jest proste. Stop pedofilii. Pytał Krzysztof Paszyk z PSL-u. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zarzucał opozycji chęć walki z Kościołem. I te nikczemne zdarzenie, które miało miejsce w Kościele, które powinno być znacznie surowiej ścigane i z tym się zgadzamy, wy chcecie wykorzystać, by nimi obarczyć wszystkich, którzy są związani z Kościołem. To jest wasz cel, a dzieci są tylko i wyłącznie narzędziem, a my myślimy inaczej. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie wtorkowego zaginięcia kutra na Bałtyku. Na pokładzie były 4 osoby. Mówimy o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, jakim jest spowodowanie wypadku na morzu ze skutkiem śmiertelnym. Grozi za to od 6 miesięcy do 8 lat więzienia, poinformowała Joanna Biranowska-Sochalska z prokuratury w Szczecinie. Zdementowała informację o wydobyciu z morza ciała jednego z rybaków. Zaginięcie kutra zgłosił we wtorek armator. Jednostka w nocy meldowała, że za godzinę znajdzie się w Mrzeżynie, jednak tam nie dopłynęła. Akcję poszukiwawczą prowadził jednostki SAR, samolot marynarki wojennej i Straż Graniczna. Nie będzie żadnych nowych mechanizmów dotyczących testu przedsiębiorcy, zapewnił o tym premier Mateusz Morawiecki. Jak dodał, nie będzie też żadnych nowych regulacji. A wyjaśnił również, że były dyskusje na ten temat pomiędzy ministerstwami, ale ostatecznie zdecydował, że badanie się nie odbędzie. Tak zwany test przedsiębiorcy miałby umożliwić określenie, kto rzeczywiście jest przedsiębiorcą, a kto tylko korzysta z preferencyjnego opodatkowania. Zagrożenie suszą trochę mniejsze, to po ostatnich deszczach, wyjaśnia minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, chociaż dodaje, że sytuacja wciąż nie jest najlepsza. W najbliższy poniedziałek Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa opublikuje pierwszy raport z monitoringu suszy w Polsce. Jeżeli by się okazało, że susza w Polsce będzie się rozszerzała i spowoduje straty w rolnictwie, istotne straty w rolnictwie, to rząd rolników bez pomocy nie zostawi i takiej pomocy będziemy udzielali. Kilka dni temu minister mówił, że rząd przeznaczy ponad 0,5 miliarda euro na pomoc rolnikom, którzy ucierpieli w wyniku zeszłorocznej suszy. Na początku czerwca dowiemy się, kiedy odejdzie brytyjska premier. Wtedy ma rozmawiać z posłami o swojej dymisji. A to efekt jej spotkania z wpływowym komitetem ugrupowania, odpowiedzialnym m.in. za wybory nowego lidera. Pani premier, pani musi odejść. Takie apele słychać było w partii już od dawna. Theresa May obiecała, że gdy tylko parlament przyjmie jej umowę brexitową, poda się do dymisji. Ale dla szeregowych posłów to za mało. Na początku czerwca premier po raz kolejny położy przed członkami Izby Gmin swą umowę brexitową. A zaraz potem spotkanie, które rozpocznie proces jej odchodzenia ze stanowiska. Spotkamy się, aby uzgodnić harmonogram wyborów nowego przywódcy partii tuż po czytaniu projektu, niezależnie od tego, czy porozumienie zostanie przyjęte, czy też nie. nie. Mówi Graham Brady, szef Komitetu 1922. W partii trwa już nieformalna kampania. Poszukiwanie następcy Theresy May. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. I na koniec jeszcze zaglądamy do Polski. Elbląg, miastem przyjaznym pszczołom. Ma nawet na to certyfikat. I teraz idzie dalej. W trzech kolejnych placówkach stanęły domki dla pszczół murarek. Jednym z nich będą się opiekować dzieci ze specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego przy ulicy Polnej. Hotelik dla pszczół. Dzisiaj trzeba budować takie ekstra domki, w których zapylacze mogą znaleźć miejsce od najmniejszego do największego. Lubisz miód? Tak. A wiesz skąd on się bierze? Od pszczół. A do czego one jeszcze są potrzebne? Do kwiatów, zapylania. Żeby były owoce. No i miód. Będą następne hoteliki. Rada Miasta dała też zgodę na stawianie w wyznaczonych miejscach miejskich uli ze specjalnymi gatunkami pszczół. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro należy się liczyć z zachmurzeniem dużym, choć będą większe przejaśnienia. Na południowym wschodzie pojawią się nawet rozpogodzenia. Miejscami przelotne opady deszczu oraz burze. Temperatura jutro od 14 stopni. Najchłodniej będzie nad morzem. 17 stopni ma być na północy kraju, tak generalnie 22. Najcieplej na południowym wschodzie. Wiatr na południu i zachodzie słaby, zmienny, na pozostałym obszarze umiarkowany, nad morzem dość silny. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Panie Wiesławie, ile w panu dzisiaj z tego łobuziaka z warszawskiej Pragi? Myślę, że 100%. Mimo, że lata płyną, to jednak ta taka chłopięca zadziorność z Pragi pozostała. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie światowej sławy śpiewak operowy Wiesław Ochman. Zapraszam w sobotę po 8:00. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. 55-calowy telewizor Sony Bravia z technologiami 4K, X-Reality Pro, Clear Audio Plus oraz systemem Android TV za jedyne 2999 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Wyrozumiała, kochająca, uśmiechnięta, czuła, pomocna i wrażliwa. Wie o tobie wszystko i rozumie cię bez słów. Zawsze czeka na ciebie z otwartymi ramionami, gotowa, by mocno cię przytulić. Twoja mama. Każda mama jest wyjątkowa. Dlatego z okazji Dnia Matki podaruj jej wyjątkowy prezent. Zdrowital. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital. Podaruj mamie energię z głębi serca. Zdrowi. Niewyobrażalne stało się faktem. Ponad 193 miliony złotych po raz pierwszy w Eurojackpot w Polsce. Kolejna wygrana może być twoja. Zagraj już teraz. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowit. Mamo, a gdzie znajdziemy najlepsze ceny? Oczywiście, że w Stokrotce. Kawa ziarnista mielona Lawatca tylko 13,99 za 250 gramów. A masło ekstrapolskie 200 gramów 3,99 przy zakupie co najmniej 3. Stokrotka, super ceny na uwadze mamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 71-335 to numer SMS-owy, jeśli Państwo mają ochotę na najnowszą, zupełnie niezwykłą, bo jednocześnie ostatnią płytę The Cranberries. Proszę wysłać SMS w treści imię, nazwisko i koniecznie adres, na który mamy przesłać egzemplarz płyty, a mamy egzemplarzy dwa. The Cranberries w Trójce już teraz z płyty tygodnia nagrania Last. Feel the storm is coming and I wonder where should I begin. Feel I'm dwelling in the past. I know the time is moving fast. And you know I'm lost with you. I'm lost without you. feel I'm dwelling in the past. I know the time is moving fast. I won't catch your love. I'm lost with you. I'm lost without. Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Kto otrzyma płytę tygodnia? Bardzo proszę. Pan Maciej, miejscowość Kozy, i pani Magdalena z Lublina. To już 12 minut po 18. W studiu panowie Mariusz Cieślik i Olaf Luboszenko. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan jak przychodzi, to zawsze są jakieś wydarzenia piłkarskie. Już nawet nie wiem, jak to się dzieje. To kogo pan obstawia? Legię czy Piasta na mistrza? Mogę zacytować klasykę. Nie chce mi się o tym gadać. 3-3. Ale o tym to możemy pogadać. Pragmatyzm Amerykanów dla mnie był zawsze zachwycający. I to jest dowód skrajnego pragmatyzmu. Oto uwaga. Ambasada Stanów Zjednoczonych w Wiedniu podpisała niedawno umowę o współpracy z siecią, i tutaj właściwie nazwa handlowa, ale trudno, musimy ją podać, McDonald's w Austrii. I chodzi o to, że w myśl jej zapisów obywatele USA podróżujący po Austrii i znajdujący się w niebezpieczeństwie mogą pójść do pracownika restauracji i powiedzieć mu: ja mam problem, żeby mnie pan skontaktował z dyplomatą amerykańskim, i on skontaktuje. To jest bardzo ciekawe. To znaczy, staram się to ocenić w miarę bez emocji. Na tyle obiektywnie, na ile to jest możliwe, i wyobrażam sobie, że to może rodzić szereg konsekwencji, jeżeli mówimy na przykład o ochronie kontrwywiadowczej, pewnych zjawisk, pewnych działań, pewnych czynności. Pan grał w filmach szpiegowskich, to pan od razu takie rzeczy. Tak, bo przecież ci, którzy pracują w takich restauracjach, wiemy o tym, no niekoniecznie muszą być ludźmi o jakimś stopniu sprawdzenia, prawda, kontrwywiadowczego. Raczej nie są. Więc tutaj jest słaby punkt potencjalnie tego, ale sama idea oczywiście, jeżeli może poprawić bezpieczeństwo, funkcjonowanie, czy nawet samą świadomość, poczucie, że jesteśmy bezpieczni gdzieś za granicą, mówię tu o obywatelach USA, to chyba dobrze. Pachnie to troszkę wsparciem PR-owym pewnej sieci, o której pan tu był uprzejmy wspomnieć, ale to też jest zrozumiałe, bo to jest sieć amerykańska. Prawda? I globalna zarazem. Natomiast pytanie najważniejsze, które mi się nasuwa, brzmi: jak my moglibyśmy zaimplementować ten pomysł naszej rzeczywistości? To znaczy, dokąd za granicą mogliby się zgłaszać nasi obywatele, żeby ten ktoś czy to coś pomogło im skontaktować się z naszą ambasadą i jakoś Nic globalnego nie przychodzi mi do głowy. A panu? No niestety obawiam się, że też nie mam takiego pomysłu. Nie ma na razie globalnego McPierogi. Chociaż szkoda, bo uważam, że pierogi nasze mogłyby podbić świat. Pierogi są genialnym wynalazkiem. Oczywiście nie tylko polskim, są również gdzie indziej, ale nasza receptura, ten tradycyjny smak i proporcje są chyba bardzo, bardzo, bardzo wyjątkowe. Wiem, że na przykład w krajach, gdzie pojawia się kuchnia polska i to zaskakująco, na przykład w Hiszpanii i Portugalii, jeśli są polskie restauracje, to bardzo miejscowi smakosze pierogi lubią, zwłaszcza pierogi, uwaga, ruskie. Ale żeby tak na koniec jeszcze wrócić do naszego tematu głównego, to chciałem powiedzieć, że jest taka sugestia, że następną pozycją w menu austriackiego McDonalda będzie co? McPasport. Przekop Mierzei Wiślanej budzi niebywałe zupełnie emocje. Są to emocje, wydaje mi się, głównie polityczne, a o polityce rozmawiać nie będziemy. Natomiast teraz są jeszcze ciekawsze emocje, jeszcze większe emocje, jeszcze większe natężenie, bo oto, tadam, odkryto bursztyn. I już wiadomo, że ten bursztyn, podało to Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, wart jest około 1 400 000 złotych. No, kwota dla oczywiście zwykłego obywatela, takiego jak ja, pan, czy nasi słuchacze. Gastronomiczna. Tak, gastronomiczna, ale jednak w skali finansów państwa może nie taka duża, zważywszy, że sama inwestycja kosztuje coś chyba ze 200 milionów, to tam... To jest 0,7%. Tak, to jakoś tam szału nie ma, ale no jednak... Odkrycie jest. Jest odkrycie. Powiedział pan na początku, że sprawa ta budzi gigantyczne emocje, to ja chciałbym powiedzieć, że jestem poza zbiorem i u mnie umiarkowane. Chcę odpowiedzieć może filozoficznie. Wszystko dzisiaj budzi ogromne emocje polityczne, bo taki mamy świat. Natomiast jeśli chodzi o bursztyn, to powiem, że w Pogoni Szczecin jest bardzo zdolny bramkarz Jakub Bursztyn. Ma 21 lat i myślę, że jego wartość już za parę miesięcy będzie wyższa niż tego złoża. No, to ja jeszcze chciałbym powiedzieć, że ja liczę jednak na to, że skoro był złoty pociąg, którego nie było, a teraz jest bursztyn, który jest, no to zapraszamy wszystkich poszukiwaczy, wydobywaczy bursztynu. Niech przyjeżdżają i niech kopią, tylko tam, gdzie można. Czyli to jest bursztyn? Bursztyn jest pani, pana, społeczeństwa. Czyli, tak? Nie czyli można skarbu kopać. Państwa, czyli nie można kopać. No, to przecież... Ale... I po co jest ten bursztyn? Po Ale co? Przecież złotego pociągu też nie można kopać, a kopią. To jest bursztyn na miarę naszych możliwości. Wczoraj mieliśmy bardzo ciekawy przykład ciekawego przekrętu, ale pan mnie tutaj zaskoczył, mówiąc mi, że to żaden nowy przekręt, bo już taki był. I pan to pokazał. Ten wczorajszy. Tak, w filmie Sztos. Mówię o tym, że ktoś wymieniał banknoty euro na stare banknoty złotowe sprzed denominacji. Tak, nowe euro, aktualne, na pieniądze już dawno nieaktualne. Na pieniądze jeszcze z czasów komunistycznych wymieniał. Wydawałoby się, to był dobry numer. On funkcjonował w latach 70., 60., może w 80., potem w 90. już pewnie trochę mniej. On się a tu opierał, wielki kamyk. On się opierał na tym, że bardzo trudno było sprawdzić komuś z zagranicy, jak wyglądają lokalne pieniądze i łatwo było stosunkowo kogoś łasego na dobry kurs, zarobek, korzyść, przekonać, że warto. Dzisiaj w dobie internetu wydawałoby się, że to jest po prostu niemożliwe. A jednak udało się. A dzisiaj mamy kolejny z serii ciekawych oszustw i to dla państwa jako przestrogę adresuję te historie. Mianowicie w Warszawie zostali zatrzymani oszuści, którzy w dzielnicy Bemowo w różnych bankomatach robili przekręt na listwę klejową pułapkę. Polega to na tym, że się wkłada tam, gdzie wyskakują pieniądze, takie specjalne urządzonko na klej. Banknoty się przyklejają i potem można tam, ten kto to włożył, a kto jest oszustem, może to sobie wziąć do domu. Słaby punkt, bo to pomysł dobry oczywiście. Parę pytań się rodzi technicznych. Które pieniądze zostają? Te z góry czy te z dołu? Gdzie jest listwa? Czy wszystkie? Czy tylko po jednym banknocie? Gdyby to był rozsądny przekręt, to po jednym. Żeby ten, kto bierze, pomyślał, że zaszła pomyłka, a nie, że mu ukradziono po prostu wszystkie pieniądze. Bo wtedy mógłby od razu wszcząć alarm. Słaby punktem jest to, że oszust chyba musi być cały czas przy bankomacie, bo jeżeli przy każdej wypłacie zabiera jeden banknot, to musi go od razu odbierać, prawda? Po to, żeby maszynka klejowa znowu była gotowa do użycia. No i drugi słaby punkt, że klej może wyschnąć. Klej na pewno wyschnie, ale nadaje to nowy kontekst takiemu określeniu lepkie rączki. Dzisiaj mówimy o lepkiej listwie. Swoją drogą bardzo ciekawe jest, gdzie jest to centralne laboratorium wymyślania przekrętów. Gdzie jest ten umysł, ten genialny umysł, który znajduje luki w systemach i wpada na to, jak te luki wykorzystywać i obchodzić. Czy to jest jedna osoba, czy to jest szeptanka, coś takiego, co się roznosi, przenosi z kraju do kraju, niczym sądząc po e-mailach, które przychodzą do Polski, to odnoszę wrażenie, że teraz to centrum przeniosło się z Chin do Nigerii. Oczywiście nie możemy tu ulegać poprawności politycznej i mówić, że tak nie jest. Jeden z rodzajów przekrętu nawet ma nazwę nigeryjskiego. Ale nie, ja się zastanawiam, jaką trzeba mieć niebywałą wrażliwość, siłę woli, siłę osobowości, hart ducha, żeby poświęcić życie i niebagatelną inteligencję, bo to jest chyba niezaprzeczalne, że trzeba taką mieć, na wymyślanie tego rodzaju rzeczy. A można by przecież uczciwie pracować. No oczywiście, za średnią krajową, no, minus podatek. Niektórzy wolą inaczej. 3 po 3. Do usłyszenia w poniedziałek. Mnie nie będzie. No zobaczymy, to się jeszcze okaże. Do usłyszenia. Olaf Lubaszenko, czy będzie, to się okaże. Mariusz Cieślik będzie, na pewno. Audycja 3 po 3 wraca po 18.10 w najbliższy poniedziałek. Bardzo panowie dziękujemy. Teraz 18.22, to program Trzeci Polskiego Radia. Do 19.00 zapraszamy do Trójki. If love is all that matters, what a weak life. And still not make any strides, even though our hopes are shattered. You cannot say that I haven't tried. True beauty now is sinking, it's happening before our eyes. All that remains is wishful thinking. We survive somehow, every act has a reaction. Everything has a cause. I'm in the middle of destructions, trying to elevate my soul. Elevate my soul. Elevate my soul.

Program Trzeci Polskiego Radia. Zbliża się 18.30. Najważniejsze informacje, Anna Zaleśna-Sowera. Izraelska policja złożyła wniosek o zwolnienie z aresztu domowego sprawcy napaści na polskiego dyplomatę. Zwolnienie ma być obwarowane restrykcyjnymi warunkami. Mężczyzna, który dwa dni temu w Tel Awiwie opluł i znieważył słownie ambasadora RP, usłyszał zarzuty napaści i gruźb karalnych. Minister zdrowia Łukasz Szumowski zapowiedział, że wkrótce będą znane konkretne kwoty pieniędzy, które dodatkowo otrzymały szpitale. Pytał o nie Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Fizjoterapii, który zapowiada zaostrzenie protestu i rozpoczęcie głodówki. Rehabilitanci to grupa zawodowa, która nie wynegocjowała dotychczas żadnych podwyżek, a resort zdrowia odsyłają do dyrektorów placówek. Były brytyjski minister spraw zagranicznych i były burmistrz Londynu chce walczyć o fotel premiera. Boris Johnson potwierdził, że planuje ubiegać się o stanowisko szefa rządu Wielkiej Brytanii i lidera partii konserwatywnej w razie rezygnacji Theresy May. Ona w marcu zapowiedziała, że ustąpi ze stanowiska, gdy uda jej się przeprowadzić przez parlament ustawę realizującą decyzję o Brexicie. Tyle informacji w skrócie, kolejne w Trójce o 19.00. Zapraszamy. Dzisiaj w nocy także może być deszczowo, szczególnie w pasie od Pomorza Gdańskiego przez Kujawy i Mazowsze po Podlasie, Lubelszczyznę i Ziemię Świętokrzyską. Nad ranem miejscami na południu kraju krótkotrwałe mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura od 5 stopni, tyle w kotlinach górskich, 7 na Dolnym Śląsku, do 13 na północnym wschodzie i 14 miejscami w centrum kraju. Trójka. Program trzeci. 18.31 w studiu ponownie Arkadiusz Ekiert, jego gość. Bardzo ważny projekt. Dzień dobry, witam ponownie. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest dr Marcin Czaplicki, PKO BP, ekonomista, analityk. Witam. Dzień dobry. 4,6% naszego wzrostu PKB w pierwszym kwartale 2019 roku to co prawda mniej niż w ubiegłym, bo tam było 4,9%, ale wciąż jesteśmy jednym z liderów wzrostu gospodarczego w Unii Europejskiej. Tak, niewątpliwie nieznacznie mniej niż w poprzednim kwartale, ale tak naprawdę jeszcze pół roku taki wynik byśmy z pocałowaniem w rękę przyjęli. Trzeci bądź drugi, w zależności według której statystyki, a co najważniejsze, to taki poziom wzrostu pokazuje, że opieramy się tym negatywnym impulsom, które płyną do nas z zagranicy, w szczególności z Europy Zachodniej. Pogorszenie sytuacji w Azji, mniejsze zamówienia na dobra, chociażby produkowane w Niemczech czy ogólnie w Europie Zachodniej. Wiemy, że nasz sektor eksportowy dostarcza dużo podzespołów do tych towarów, które później przez Niemcy są dalej eksportowane. No i się okazuje, że polscy eksporterzy w innych branżach potrafią się rozpychać w tym niekorzystnym gospodarczo na zachodzie Europy czasie na tych rynkach, chociażby polscy eksporterzy towarów konsumpcyjnych. W pozytywnym znaczeniu tego słowa rozpychać. Tak, tak, tak. Chodzi o to, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy, na przykład na rynku niemieckim, polscy eksporterzy zwiększyli udział w imporcie niemieckim właśnie towarów konsumpcyjnych z około 10-11% do 12-13%. 2% niemieckiego importu to jest bardzo, bardzo duża kwota i ona pozwala ten nasz eksport na solidnych obrotach ogółem utrzymać. Czy wciąż nasz wzrost gospodarczy napędza konsumpcja? Tak, no konsumpcja naszym zdaniem nieznacznie spowolniła, ale to jest wciąż wysoki poziom, czwórka z przodu. Generalnie konsumpcja jest oczywiście wspierana przez silny rynek pracy, rosnące wynagrodzenia, malejące bezrobocie, także optymistyczne wciąż nastroje konsumentów. To jest niewątpliwie ten czynnik, który naszą gospodarkę i koniunkturę zawsze stabilizował i teraz także stabilizuje. A co będzie dalej? W drugim kwartale ta konsumpcja może być jeszcze nieco słabsza. Ona schodziła w trendzie spadkowym, już to było widoczne w ubiegłym roku, natomiast kwartały trzeci, czwarty to oczekujemy wyraźnego jej przyspieszenia, ponieważ będą wchodziły w życie kolejne programy fiskalne ze strony rządu, chociażby 500+, czyli rozszerzenie tego programu na pierwsze dziecko i czy też emerytura plus, i to w sumie spowoduje, że ta konsumpcja z dynamiką już nie będzie z czwórką z plusem, ale nawet może zahaczyć o piątkę. Więc znowu wrócimy do takich poziomów, jakie ostatnio były notowane w 2016-2017 roku. Ale czy rzeczywiście te wszystkie programy, o których tutaj pan wspomniał przynajmniej o jednym, czy one mają wpływ na rozwój gospodarczy? Zależy, jak zdefiniujemy rozwój gospodarczy. Oczywiście możemy na dwa sposoby definiować. Z jednej strony możemy go definiować jako inwestycje, czyli zwiększanie mocy produkcyjnej gospodarki. No i w tym zakresie tutaj raczej nie do końca, aczkolwiek program 500+ będzie w dużo większej mierze prowadził do wzrostu oszczędności, a z tych oszczędności są wspierane także poprzez kredyty i inwestycje, no bo to jest inna grupa osób, na które ten program jest ukierunkowany. Natomiast z drugiej strony rozwój gospodarczy to niewątpliwie jest także zwiększanie dobrobytu społeczeństwa, bo do tego teoretycznie powinien prowadzić rozwój. Oczywiście w gruncie rzeczy zwiększanie dobrobytu społeczeństwa to jest wzrost zatrudnienia, wzrost wynagrodzeń, wzrost produktywności, tak żeby społeczeństwo mogło samo na siebie zarobić, ale w części przynajmniej programy społeczne pozwalają redukować biedę w tych, można powiedzieć, częściach społeczeństwa, które nie są sobie w stanie poradzić po prostu z otaczającym światem, z jego dynamiką. No i w tym właśnie zakresie, może mniejszym, mniej ważnym niż te kwestie inwestycyjne, to tak te programy przyczyniają się do rozwoju także naszej gospodarki. A to nie lepiej inwestować na przykład w przedsiębiorczość, innowacje? Tak, to jest dobry kierunek i rzeczywiście kwestia inwestycyjna, tak jak było wielokrotnie, od lat w zasadzie, co najmniej 10 jest podkreślane, że inwestycje w naszej gospodarce powinny być powyżej 20%, jeżeli chodzi o ich udział w produkcie krajowym brutto, są niestety teraz niższe. W długim okresie te inwestycje przyczyniają się do tego, żeby gospodarka rosła. Natomiast jedno porównanie. W Polsce konsumpcja w PKB to jest około 60%. W Stanach Zjednoczonych to jest około 70%. Można by mówić, że w Stanach Zjednoczonych jest za wysoka, bo rzeczywiście tam już jest stopa oszczędności jest minimalnie ujemna, czyli trochę na kredyt oni żyją. U nas stopa oszczędności jest wciąż dodatnia. To pozwala także tą konsumpcję jeszcze zwiększać, a przez to także stabilizować cykl koniunkturalny. Natomiast w długim okresie bez inwestycji gospodarka, można powiedzieć, tak szybko jak teraz rozwijać się nie może. No to jeszcze krótko o inflacji i bezrobociu. Inflacja nam rośnie. Rośnie, ale tak jak pokazały te wczorajsze dane GUS-u, to jest trochę wzrost spowodowany takimi czynnikami jednorazowymi. Szczególnie jeżeli chodzi o taką kategorię jak usługi transportowe. W tym się zawierają głównie ceny biletów lotniczych. Jak zobaczyłem wzrost tej kategorii 27,2% w kwietniu, miesiąc do miesiąca, to szczerze powiedziawszy popatrzyłem ostatnie 18 lat na tą kategorię. Najwyższa liczba, która była w tym całym szeregu tych przez te 18 lat, to było 11%. To jest typowe coś, co się zdarza raz na bardzo, można powiedzieć, długi okres czasu i zazwyczaj to się odwraca w kolejnym miesiącu. Także jeżeli patrzeć z perspektywy właśnie takich czynników jednorazowych jak to inflacja rośnie, ale nie tak mocno, jak pokazują to dane, ale to nie oznacza, że w dalszym ciągu roku ta inflacja nie będzie rosła. Naszym zdaniem kolejne 3 miesiące może ona z obecnego poziomu 2,2% zbliżyć się do celu inflacyjnego, czyli 2,5. Później końcówka lata, początek jesieni to będzie jej spowolnienie. No a tak mniej więcej od października zaczniemy ostry marsz w górę. Koniec roku 2,8, ale początek roku to już może być 3 z plusem, a nawet okolice 3,5%. Czyli wzrost stóp procentowych jest całkiem realny. Nie można go wykluczyć, aczkolwiek w naszym scenariuszu bazowym cały czas zakładamy stopy stabilne. Rada Polityki Pieniężnej patrzy się na gruncie rzeczy na inflację bazową i na to się powinna patrzeć, bo tak naprawdę nie jesteśmy w stanie kontrolować tego, jaka jest pogoda. Tak samo Narodowy Bank Polski nie jest w stanie kontrolować tego, jaka jest pogoda, jakie będą zbiory, czy tego, że w Chinach mają problem, zresztą w Polsce także, z ASF i z tego tytułu rosną ceny wieprzowiny, także nie są w stanie wpłynąć na konflikt w Zatoce Perskiej, czy będą rosły ceny ropy naftowej, ale są w stanie ze względu na koszt kredytu wpłynąć na to, jak się będą kształtowały chociażby ceny usług w naszym kraju, czy ceny niektórych towarów tylko u nas produkowanych. No i te ceny będą umiarkowanie rosły, ale

Na początku maja skazany za podwójne zabójstwo Arkadiusz Kraska po niemal 30 latach opuścił więzienie. Jego wina okazała się bowiem co najmniej wątpliwa. W ubiegłym roku kolejny skazany Tomasz Komenda został uniewinniony, a w 2011 roku na wolność wyszedł Czesław Kowalczyk, skazany na karę 12 lat więzienia za zabójstwo, którego nie popełnił. Jak to możliwe, że w Polsce zdarza się tyle pomyłek sądowych? Zapraszam do wysłuchania reportażu Katarzyny Błaszczyk pod tytułem Niewinnie skazani. Przez 5,5 roku mnie gnębiono. Byłem zamknięty w piwnicy gdzieś, gdzie nie widziałem praktycznie nieba. Arkadiusz Kraska odsiedział 19 lat. Byłem traktowany jak zwyrodniale. Ja złożyłem 300 wniosków. Większość tych wniosków, jak nie wszystkie, zostały odrzucone. No bo mieli sprawcę. Czesław Kowalczyk odsiedział 12 lat. Moja dziewczyna już nie wytrzymała, zadzwoniła i mówi, kiedy będzie zeznawać. A policjant powiedział nie mniej, nie więcej, tylko że to już nie ma sensu jej zeznawanie, bo zostałem rozpoznany przez świadka. Statystyki mówią o tym, że skazywanych w Polsce jest grubo ponad 90% oskarżonych. Bartosz Pilitowski, Fundacja Courtwatch Polska. Znam szacunki mówiące o 100 tysięcach błędów sądowych rocznie. Tutaj mówimy o różnych sprawach, nie tylko karnych. Areszt w polskich warunkach jest stosowany powszechnie i do tego jeszcze jest stosowany coraz częściej. Wzrosła ilość osób osadzonych właśnie w aresztach o 80%. Przebywamy w zamknięciu w jeszcze gorszych warunkach niż przebywa osoba zamknięta w więzieniu za karę. Nasza korespondencja jest czytana i cenzurowana. Mamy bardzo ograniczone prawo do widzeń. Na wszystko się w zasadzie musi zgodzić prokurator, który jest naszym oskarżycielem, a jesteśmy cały czas przecież w świetle prawa niewinni. Jesteśmy nauczeni z doświadczenia, że jak kogoś prokuratora oskarża, to ta osoba kończy w więzieniu. Na okazaniu incognito przez lustro weneckie mnie wskazuje, ja w szoku byłem. Szał wpadłem taki, że mała bania, przecież tam chyba z 20 policjantów mnie musiało pilnować. Jakaś, mówię, mistyfikacja. No, to dwóch świadków powiedziało, że to ja. Dwóch świadków, gdzie na samym początku opisywali sprawcę jako starszy mężczyzna, włosy ciemne, na bok czesane, 1,65 do 1,70 wzrostu. I jeszcze był portret pamięciowy zabójcy stworzony. No to wszystko tam było. Opis, jak to wszystko miało mniej więcej wyglądać. Że nikt tego nie skontrolował, nie wiem, jak to się wydarzyło, naprawdę. Kiedy przestępca może oczekiwać złagodzenia wyroku, kiedy współpracuje z prokuraturą. Nazywamy tą instytucję tak zwanym małym świadkiem koronnym. To jest to na tyle atrakcyjna propozycja, że część tych osób, zresztą bardzo często zdemoralizowanych zupełnie, zeznaje nieprawdę tylko po to, żeby zrobić dobre wrażenie. Bywa też tak, że mogą być oni pytani po prostu przez prokuratora o konkretne osoby, jakby w ten sposób inspirowane do tego, żeby na temat tych konkretnych osób coś powiedzieć. Jak można tak do tego dopuścić, żeby chłop siedział 18-20 lat niewinnie w więzieniu? No przecież to w pale się nie mieści, no to jak to? Świadczy to tylko o bezradności i właśnie wymiaru sprawiedliwości. Żadnych ostrych narzędzi. To jest sprzęt radiowy. Dobrze, dziękuję bardzo. Przed wielu laty, kiedy do naszego porządku prawnego wchodziła instytucja na przykład świadka incognito, następnie świadka koronnego, małego i dużego. Sędzia Barbara Piwnik, były prokurator generalny i minister sprawiedliwości. Przestrzegałam przed niebezpieczeństwami wynikającymi z niedoskonałości przepisów i powiedziałabym niedoskonałości człowieka. Przypominam sobie sytuację taką, kiedy w tym samym dniu na sąsiednich salach był przesłuchiwany ten sam świadek, który miał status świadka koronnego w innej sprawie i miał składać zeznania dotyczące tego samego okresu, podobnych okoliczności dziejących się w świecie przestępczym na terenie Warszawy. I kiedy przyszedł na salę, gdzie ja przewodniczyłam, po chwili milczenia powiedział, że w zasadzie to on o tych latach, o które jest pytany, niewiele może powiedzieć, bo on wtedy od wielu lat przebywał w zakładzie karnym. Wiedział, że wszystkie te osoby, o których mógłby mówić i te zdarzenia są znane mnie, sędziemu sądzącemu w Warszawie w sprawach karnych od roku 85 i wszystkie osoby, o których mógłby mówić, ja poznałam w toku procesów i wtedy takiego sędziego, który posiada taką wiedzę, trudno wprowadzić w błąd i przedstawić, wykreować wizerunek inny osób, które są bohaterami takich relacji. I później funkcjonariusze policji powiedzieli mi, że to przesłuchanie u pani trwało kilkanaście minut i się skończyło, a na sąsiedniej sali na okoliczności dotyczące tych samych lat, tego samego okresu, dwa dni składał zeznania. I myślałem, co to za głupota, jak można było mnie aresztować do takiej sprawy, nie? No ale po tym, jak ona mnie wskazała, troszkę nóżki mi się ugięły i pomyślałem sobie, no to rok z głowy mam, co najmniej. I pamiętam taką scenę, kiedy jadę radiowozem do aresztu śledczego i patrzę na drogę, którą jechaliśmy i myślę, no, że co najmniej rok będzie, zanim to wszystko się powyjaśnia. Bo to, że się wyjaśni, to byłem o tym święcie przekonany. Znaczy, oczywiście nie spodziewałem się, że zajmie to 12 lat i 3 miesiące. W każdym razie taki obraz mam w pamięci z tego czasu. Jeżeli ktoś kogoś niewinnie wsadził do więzienia, no to zniszczył temu człowiekowi życie. Co moglibyśmy zrobić? No mi się wydaje, że może po prostu doinwestować służby na przykład, żeby lepiej działały. Uszczelnić prawo. W prokuraturze chodzi przede wszystkim o wyniki, o skazywalność. Bezwzględnie dążą do tego, żeby po prostu skazać. Na podstawie wyników są rozliczani, ale niestety nikt nie rozlicza ich na podstawie błędów. To jest dramat tego wymiaru sprawiedliwości. Zgadzam się, ale wydaje mi się, że ciężko by było tych prokuratorów kontrolować, no bo wtedy musielibyśmy ustanowić kogoś, kto będzie jeszcze nad nimi, a niby te nasze sądy i ten wymiar sprawiedliwości powinien być niezawisły. O to chyba chodzi w tym naszym trójpodziale. Marcin Lorenc, prokuratura regionalna w Szczecinie. Gdzie i kto popełnił błąd, w wyniku którego Kraska siedział w więzieniu 19 lat? O tym będzie można mówić dopiero po rozstrzygnięciu sprawy przez Sąd Najwyższy. Trudno tutaj w tej chwili oczywiście przesądzać o tym, że popełniono błąd. Ja tutaj odwołuję się do tego, że mam dosyć ograniczone możliwości informowania o przesłankach, które decydowały o skierowaniu wniosku o wznowienie postępowania. Ogólnie mogę powiedzieć, że wyrok uniewinniający niekoniecznie musi być wynikiem błędu. Tutaj zaznaczam, że to postępowanie było rozpoznawane przez Sąd Apelacyjny w Poznaniu. Sprawą tą zajmował się również Sąd Najwyższy i wszystkie te sądy uznały, że zachodzą przesłanki do tego, aby móc przypisać winę panu Arkadiuszowi Kraski. W każdym momencie, na każdym etapie toczącego się postępowania są ludzie, których wiedza, przymioty, sposób codziennego funkcjonowania w wykonywaniu zawodów przekładają się także na decyzje, jakie podejmują. Ja mam świadomość tego, że należę do tego odchodzącego pokolenia sędziów, którzy to wszystko wykonywali sami, brali na swoją odpowiedzialność, nie posiłkowali się w pracy nie tylko pomocą asystentów, ale także komputerem, ale mnie się nie zdarzy skopiowanie części uzasadnienia, co kiedyś nie mogło umknąć uwagi, dziś wygląda nieco inaczej. Czy można obrażać się na to, że świat idzie naprzód i się zmienia? Myślę, że wtedy, kiedy dotyczy to ludzkiego życia, trzeba być wstecznym. Otrzymano mnie 12 lat za to, czego nie zrobiłem. Jest jedno odwołane zeznanie kobiety. Mówiła, że to ja zrobiłem, później odwołała te swoje zeznania. I cały czas konsekwentnie przez te 12 lat mówiła, że nie jest pewna, czy to ja, że mogła się pomylić. Jeżeli prokuratura przynosi materiał obciążający tylko jedną osobę, sąd musi podjąć taką decyzję, czy przekonują nas te dowody, że to jest na pewno ta osoba. I kiedy nie ma perspektywy tych potencjalnie innych sprawców, to jest bardzo trudno uznać taką osobę za niewinną, ponieważ to jest dla naszej psychiki ogromne ryzyko. Ryzykujemy to, że wypuścimy na wolność sprawcę. Kłania się dyskusja na temat tego, jaka winna być droga do zawodu sędziego i także jak powinno przebiegać następnie awansowanie sędziów